6. ชราวรรคหมวดว่าด้วยชราชราสูตรว่าด้วยชรา51เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่ายังประโยชน์ให้สำเร็จกราบเท่าชราอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญโจรลักไปไม่ได้ชราสูตรที่หนึ่งจบ 2. อัชรสาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุด52เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญโจรลักไปไม่ได้อัจฉรสาสูตรที่สองจบ 3. มิตรสูตรว่าด้วยมิตร 53. เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นมิตรของคนเดินทางอะไรเล่าเป็นมิตรในเรือนของตนอะไรเล่าเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นอะไรเล่าเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกหมู่เกวียนเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนสหายเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นเนืองๆบุญที่ตนทำเองทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้ามิตรสูตรที่สามจบ 4. วัตถุสูตรว่าด้วยที่พึ่ง 55. เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกหมู่สัตว์มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยอะไรเล่าเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายภรรยาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกหมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพวัตถุสูตรที่4จบ 5. ปฐมชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่1 55. เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคนนั้นปฐมชนะสูตรที่5จบ 6. ทุติยชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่2 56. เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทุติยชนสูตรที่6จบ7. กติยชนะสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สาม57เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารอะไรเล่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารกรรมที่เป็นไปในเบื้องหน้าของคนนั้นตติยชนสูตรที่7จบ8อุปัฏฐสูตรว่าด้วยทางผิด58เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมลทินของพรหมจรรย์อะไรเล่าไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดวัยสิ้นไปตามคืนและวันหญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์หมู่สัตว์นี้คล้องอยู่ในหญิงนั้นตบะและพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างอุปัฏฐสูตรที่8จบ9ทุติยสูตรว่าด้วยเพื่อน59เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเพื่อนของบุรุษอะไรเล่าย่อมปกครองบุรุษนั้นและสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นสัตว์ยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ทุติยสูตรที่9จบ10กวีสูตรว่าด้วยกวี60เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นต้นเหตุของคาถาอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยอะไรเล่าอะไรเล่าเป็นที่อาศัยของคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าฉันเป็นต้นเหตุของคาถาอักระเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยชื่อกวีเป็นที่อาศัยของคาถากวีสูตรที่10จบชราวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ชราสูตร2อัชรสาสูตร3มิตรสูตร4วัตถุสูตร5ปฐมชนะสูตร6ทุติยชนะสูตร7ตติยชนะสูตร8อุปัฏฐสูตร9ทุติยสูตร10กวีสูตร